Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir sabahtayız yine Oktay Demirci ile gündeme bakacağız. Bu arada fark ettim de Fahir olmayınca bu stüdyo ne güzel ferah ferah. Hakikaten ya. O Fahir dediğin orada oturan arkadaş mı? Burada işte hani o şey, kavruk çocuk var ya. Ha, o kavruk çocuk. O çocuk niye iki güne bir gelmiyor? Bir başka bir yerde daha mı çalışıyor? Başka ekiş bir yerde yapıyor? Evet ekiş yapıyormuş onunla hafriyatta çalışıyormuş. Çünkü salı günü yoktu. Hatırladığım kadarıyla daha öncesini hatırlayamıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma geliyor. Öyle anlaşmışlar. Nasıl ya? Boş günü müymüş salı, perşembe? İki günde hafriyatta çalışıyormuş. Anadolu hafriyatta mı çalışıyormuş bu? Yani kamyonlarda hafriyat sırasında boş kalan yere bunu koyuyorlarmış. Kamyonlar dolu gitsin gelsin diye. Yani en sevdiğim özelliği her şeyi kendine yontması yani şu adamın. Bu hakikaten yayla gibi stüdyo. Ne kadar güzel ya, oraya gazeteni koyuyorsun. Efendim öbür tarafta stüdyoya sokulması yasak olan bir takım şeyler. Millet de zanneder ki stüdyo yasak, böyle çılgın çılgın şeyler yapıyoruz stüdyoya. Soktuğumuzda kahve. Bir tane düdük gibi kahve soktuk. Çılgınlığa bak hey yavrum be. Kural tanımazlar, rock'n'roll'lar. Nereye koyuyorsun abi onu? Ne rahatlığı? Şu şey mi? Ha şu masa. Masa yayla gibi bana. Orada ne oluyor normalde? Gazeteler. Fahir. Elif işte falan. Hafriyat oluyor burada. Buyursunlar efendim. Bu arada... Sizi buyurun. Tebrik ediyoruz gerçekten de. Ben kendimi dün haberi okuyunca saf, iyi niyetli, böyle hani dünyanın, daha doğrusu Türkiye'nin gerçeklerinden haberi olmayan böyle turist gibi hissettim. Hangi haber? O ya? YouTube açıldıysa en az bir ay falan açık kalır falan diye konuşurken saf, böyle bir yani geleceğe umutla bakan salak bir adam gibi konuşuyoruz. Evet, sen dedin ki cumaya kalmaz, kapanır o dedin. Kapanmış mı? Kapanmayı bırak, hiç açılmamış. Hadi canım. Evet. Şimdi bir şalter, YouTube şalterine gitmişler. İşte sakıncalı videolar Türkiye veri tabanından kaldırılmış. Diğer taraflardan ulaşılmaya devam ediliyormuş. Nasıl? O zaman açık mı? Anlayamadım ben. Hayır. Şimdi biz Türkiye'den aslında o sakıncalı videolara ulaşamıyoruz. Yurt dışına çıkarsak? Yurt dışına çıkan Türkler ulaşabiliyor. Orada internet kafeye gidip o videolara ulaşabilir diye Türkiye'de yasak. Ha, Türkiye'de şu anda kapalı mı? Hı-hı. Yine. Yani o yani... Biz yanlış ihbarda mı bulunduk yani dün? Ama biz insanlara evet böyle güzel bir şey haberi verdik ama tabii ki gerçekçi olmadı. Şey gibi bir şey, ülkemiz artık petrol bulundu falan, çok zengin ve müreffeh bir ülke olacak gibi bir şey oldu. Umut dolu bir haberdi gerçekten ama bir yandan da cuma günü kapanacağını söylemiş. En iyimser de sen miydin orada? Ben bir işte ay bir falan ay falan açık kalır diyordum da böyle saf saf konuşmuşum. Hakikaten saf delik etmişim. Hakikaten şimdi durum yurt dışındakilerin, mesela Norveç'tekilerin o videoya ulaşabilme hakkı olduğu için bizde yasak hala. YouTube yetkileri bir daha anlatır mısın? Bu adamlar işte Google falan biliyorsun, bu arama motorları süper zeki adamlar falan ya. Evet. Bunu anlayamıyorlar. Şimdi ne kadar kafasız olduklarını bir taraf. Şimdi yurt dışından erişilebildiği için Türkiye'de mi kapatılıyor bu, anlayamıyorum falan diye. Bunları uzun uzun anlatmaya çalışıyorlar. Vallahi uzun uzun anlatmak lazım. Bizim geçen bir arkadaşımız geldi. Tam Türkiye maçının olduğu gün. Türkiye, evet. Çek Cumhuriyeti Türkiye maçının olduğu gün. Bir yandan maçı seyrediyor. Hollandalı arkadaşımız. Hollandalı. Bir yandan, o da saftır herhalde benim gibi, salaktır yani. Çok saf. Çok saf. Bir yandan maçı seyrediyoruz. Fatih Terim'i anlatıyoruz bir yandan. Çünkü anlamaya çalışıyoruz. Şimdi... Mesela Hollanda'da maçı izliyor olsa, Çek Cumhuriyeti Türkiye maçını izliyor olsa mesela, o kadar Fatih Terim'i görmeyecek ya. Evet. Hani Türkiye'de izlediğimiz için biz birazcık daha fazla görüyoruz Fatih Terim'i. Burada buradaki seyircilere yönelik bir çekim yapılıyor. Daha fazla sayıca, hem böyle oran olarak hem sayı olarak daha fazla, çok daha fazla görüyor. Şimdi çok özür dilerim. Her şey bu Avrupa Kupası'nda bir maç değil, başka bir maç. Yok, Avrupa Kupası'ndaki maç canım. Ülkelere göre değişik mi yayınlanıyor maçlar? Yanılmıyorsam tribün ve teknik direktörlerin, daha doğrusu o kulübe görüntülerini ülke televizyonlarına veriyor. İstediği zaman giriyor. Ha, maçın istediği yerinde. Ha, bizim tabii, tabii. Kameralarımız maçı değil de tribünleri çekiyor. Araya onu atma hakkımız var tabii, istediğimiz tabii. kadar. İstediğimiz kadar yerleştirebiliyoruz. O yüzden niye o zaman biz maçı kazandığımız zaman, bu biraz galiba kafadan konuşuyorsun Oktay. Olabilir. Çünkü niye? Şeyden sonra İsviçre niye? Maçından sonra biz sevinen taraftarımız yerine üzülen İsviçrelileri gördük. Sadece. Hayır, üzülen İsviçrelileri de görebilirsin. Onu mesela o şey, o görüntü öyle gelmiştir. O görüntü, o gün müştü, öbür gün müştüydü. Evet. Hayır, tamam. Ya, şimdi normalde çok güzel üç kere Türkiye, üç hakkı varmış. Türk milli takımının yedek kulübesi görünüyorsa bir maçta, üç kere de mesela Çek Cumhuriyeti'nin yedek kulübesi görünüyorsa, o maçta öyle bir hakkı var ki işte yayıncı kuruluşun, ATV ise mesela. Evet. İşte üç kere daha gösteriyor bizim milli takımı. Anlattın mı? Para vermeden hiç. Ya bir sus tamam ya. Milletin şimdi maç zevkini ortadan kaldırdın ya. Hırvatistan maçında kulübe sayacak adamlar. Maça mı bakalım? Bir dakika ya, bir laf ettiler. Abi saymaya gerek yok ki. O kulübe kaç defa çıktı bir dakika. Bu Burakçı adam kaçınca, bu üçüncü oldu mu? Fatih kaçıncı defa? Bunu izleyecekler. Sen yani fark etmiyor musun? Biraz çok izlemiyor muyuz Fatih Terim'i ve yedek Fatih kulübeyi? Fatih Terim'in yüzünde 10 tane maç aynı anda oynanıyordu. Ondan dudaklar i̇şte, burnu aşarak gözlere gol atmaya çalışıyor. Onu seyrediyor insanlar. İsviçreli resim seçicinin niye ilgisini çeksin abi bu? Bu insan olan herkesin ilgisini çeker. Dünyanın her bir yerinden. Bir tarafı İsviçreli şeyi koy. Teknik direktörü sakin sakin maç izliyor. Öbür tarafta ağzı burnu oynuyor. YouTube gibi düşün Fatih Terim yüzüm. Onun altına bir tane komik müzik koy böyle. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Onu seyreden insanlar tabii ki. Ama ilk defa işte Hollandalı arkadaşımız dediğimiz adam fark etti Fatih Terim'in. Bakmamıştır. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Niye böyle yaptı? Bunlar taktik mi falan filan diye. Bir yandan onu açıklamaya çalışıyoruz. Bir yandan da laptopuyla gelmiş bize bir şey göstermeye çalışıyor. YouTube niye çalışmıyor? İnternet mi yok falan diye. Bir yandan da onu açıklamaya çalıştık. Hanzo'yu da anlatmadınız. Orada altta İngilizce de yazıyor. Bu tip Hanzolar, bu tip saf Avrupalılar şey olmasın diye. Yani böyle neyi anlatacağımızı şaşırdık hakikaten ya. Yani bir yandan YouTube, bir yandan Fatih Terim falan filan derken neyse. Gitti de adam, biraz hastaydı. YouTube'unu Fatih Terim kapatmış diyorlar. Hadi canım. Hı-hı. Fatih Terim'in İngilizce konuşması genç kuşakları, genç zihinleri zehirleyebilir diye. Öyle bir karar var. Hakikaten kapatalım falan demiş. Konuşmuyor artık işte. Konuşmuyor gerçi, evet. Notlar alıyordur şu anda bir dahaki şeyde. Basın toplantısında İngilizce böyle laf edenlere de laf sokacağım diyerek. Gündeme bakacağız sevgili dinleyiciler ama geciktiğimiz ne kaldık? Televizyon dünyasından teknik açıklamalar yapıldı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.40 oldu ve stüdyodaki inşaatta devam ediyor bir taraftan arkadaşım. O mikrofonlarla oynamadan ama sensin. Abi bunları ben dışarı alayım. Şimdi senin istediğin gibi olacak. Aynen bak, sen şıkır şıkır ben teslim edeceğim yani dükkanı. Hay fail böyle bir tipleme gibi yapsaydın ya konuşmanı, daha komik olurdu. Vallahi ne bileyim. Günlerdir aylardır inşaatlarda uğraşa uğraşa biz de öyle olduk diye düşünüyorduk, ne bileyim. Günaydın. Geçmiş efendim olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçmiş olsun Fahir. İyi günler, evet teşekkür ederim. Ne zaman ederim. Şu sesin normal olacak abi? Sen bu normal her oluyor. Her gece bağırıyor musun sen işçilere? Evet abicim. Yani çünkü hani maç diye düşünmüştüm ben salı günü. Maç değil, her gün ben işçilerle halı saha maçına çıkıyormuşum gibi düşün. Böyle. Cuma'ya benim kadar elimde böyle kalsın. Cuma günü tribün lideri olurum bu sesle diye mi düşünüyorsun? Vallahi. Arkadaşlar diye böyle mi gireceksin? Ne yapacaksın? Ya Cuma'ya kadar ben şey olurum yani, ustabaşı olurum öyle söyleyeyim size. Çok şahane, ben firmamı kuruyorum yani, o dereceye gelmek üzereyim. Aynen sizin dediğiniz gibi şıkır şıkır teslim edeceğim ben yani. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Gerçekten bir renk oldunuz. Buyurun efendim, gündeme bakalım. Gündem yoğun, kalabalık. Hadi ver gündem bakalım var, ilk haberi sen şıkır şıkır. Hadi, ne, hadi. İlk haber daha vermediniz mi? Bak bu postada güzel şey haberi var. Badem haberi var. Ha, onu bir ver de bir içimiz açılsın ya. İyi tamam, hadi bademleri vereyim size. Ha. Bademi sen şimdi haberi bilmiyormuş gibi mi yapacaksın? Fahir'e gösterdi şu haberi oku diye. Yok yok. Öyle mi? Nasıl olacak? Hayır canım, ben biliyorum da sana bir değişik bir sürpriz olsun diye. İkimizin de bildiği ilk haber bu. Çünkü modern sabahlar. Didim'i biliyorsunuz, İzmir'in güzide belgelerinden bir tanesi. Biliyoruz 22.5 İzmir'den 22.5 YTL. Vallahi öyle. 2007'de oraya bir şey yanaşmıştı. Ne yanaşmıştı? Bir gemi gibiydi de daha ufak tefek bir şey. Neydi o? Kotra. Kotra değil de badem gibi bir şey olabilir mi? Balina, köpek balığı. Lan fok işte, badem. Fok yaklaşmıştı, evet. Fok yaklaşmıştı ama haftalardır manyak manyak dolaşan en sonunda bademin nesi dikildi? Nesi mi dikildi? Heykeli mi dikildi? Yiyen dikilir. Evet. Kaşı açılmıştık, o mu dikildi? Yok valla heykel dikilmiş nihayetinde. Dikeldi. Dikeldi. Valla 3 aylık yavruyken gelen... Dikerler ablam. Vallahi diker. Bunlar bu hakikaten. Demek ki böyle psikopat olmak lazım. Böyle bir tebelleş tabii olacaksın. Canım, ısıracaksın, kanatacaksın. Bir şeyler yapacaksın. Yoksa böyle aman fok tatlı bir şeymiş bu falan diyerek. O Didim Belediyesi'nin şeysi de onlar öyle bir şey bekliyorlardı. Kanakmadı bir türlü, her türlü nazar var üstümüzde diye. En son o Alman'ın kanı da aktı ya. Evet doğru, orada 75 yaşındaki Alman'ın kanı da akınca en son nihayetinde o şey de gitti, o nazar da gitti. Heykelin açılışında bir Alman turist daha kesmişler zaten. Tabi dişleyerek açılır. Beraber yemişler orada. Güzel. Didim'de bundan sonra gittiğiniz zaman. Heykelin açısına gelmiş mi kendisi? Badem mi? Hı-hı. Gelmez mi? Çünkü teknede takılıyordu benim hatırladığım kadarıyla. Yok şimdi her yerde takılıyor. Hatta işte bakıyorsun bugün Foça'da, yarın Didim'de, öbür gün Mavişehir. Bütün Ege kıyılarında Badem'e takılıyor. Çok özür dilerim ama. Yani Ege kıyıları 2000-3000 yıl öncesine dönmüş gibi bir hava doğdu şimdi. Badem bizi ısırmasın diye onun putunu yapalım. Badem putunun önünde turist keselim bizi ısırmasın gibi. Ne bu, Zeus mu oldu şimdi? Tanrı mı oldu mesela badem? Tanrılar kurban istiyor diyerek oraya gidiyorlar. Sunaklarda şey veriyorlar. Badem turist istiyor. Badem turist istiyor diye badem heykelinin önünde çıplak dans etmeler. Çıplak kadınlar mı? Ne kadar çıplak kadın turistler mi? Badem kültüne gireceğim. Ben nasıl? Onun gittiğimiz yerde bademin olmadığı yerde de badem yiyerek tapınmaya devam. Ay ne kadar güzel. Bağla insanın canı çekiyor. Üçünde buz badem. Buyursunlar efendim. Badem buz. Evet Oktay Bey'e dönüyoruz. Şimdi modern sabahlarda biliyorsunuz araştırma geliştirme devam. Devam ediyor. Arge araştırma geliştirmeye paralel olarak devam ediyor. Buyurun. Aynı zamanda da araştırmaları sık sık veriyoruz. Her gün bir araştırma veriyoruz neredeyse. Arge'dir Osman Ağam. Arge'dir Safiye Mekaryo'la Darge'dir. Doğru. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün bir araştırmasını vermek istiyorum ben. Oğlum o uzay araştırma dairesi var. NASA öyle şey diye bir sağlık dairesi diye bir daire yok. Allah'ım. NASA? Böyle, Amerikan Ulusal Sağlık Dairesi. Böyle bir daire yok. Var. Saçma. Var ablam. Ne işte? Var? Esas enstitü biziz demiş. Bu açıklamayı yapan kişi. Her türlü araştırmayı yapacak enstitü uzay araştırmasını da gerekiyorsa biz yaparız mı demiş. Gerekirse onu da biz yaparız demiş. Çünkü bu hıfz-ı sağ gibi bir şey anladığım kadarıyla abi. We are the real institute. Bilim adamlarının bir kısmının sahtekar ve hırsız olduğunu ortaya koymuş Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü. Helal olsun o enstitüye diyorum ben gidiyorum. Laboratuvardan cep telefonu mu çalınmış? Tüp çalıyorlarmış ya. Sonra reçel koyuyorlarmış. Tüp. 2212 bilim adamının %9'unun çalışmalarında bir sahtekarlık hocam, yaptığı. Bir saniye hemen hesaplayayım. 2212 bilim insanı. Yaz. %9'unu hesaplarsan. Ben kabaca hesaplıyorum. 1000 olsa buradan 90, 180. Fahir içinden 9, hesapla. 18, evet biz sen hesaplarken bir sürü şey yapalım. 198, 201 vaka. 199 yani vaka. 199 vaka. 201 vaka anlamına evet. Geliyormuş bu sahtekarlık. Şeyleri, durumları. Sahtekarlar arasında uydurma raporlar. Efendim gazetelere demeçler. Ulan bize sorsalar biz söyleriz zaten. Yayınlar, çarpıtılmış veriler, uydurma burs talipleri. Burs talipleri mi? Burs talipleri ne? Efendim ben bir bursunuza talibim. Buz herhalde, buz talibi bu olacak. Bu akademik araklamaya ne diyorlardı? Akademik araklamaya? İntihal mi? İntihal. Evet, intihal. Doğru. İntihal değil mi? Evet. O intizar öyle intizar şarkısı da. Böyle intizar. Efendim. Öyle belki mi? De Muazzez Ersoy bugün intizar yerine intihal diye şarkı söyleseydi akademimiz bir iki adım önde başlayacaktı. Maalesef. Demek abi ki... bundan sonra biz de dikkat edelim. Tabii. Bak oradan buradan her şeyi bilimsel araştırma diye vermeyelim. İşte bu adamların durumu belli. Vallahi Amerika'da bile durum böyleyse ben korkuyorum. Ben şu anda evime araştırma sokmuyorum. Yemin ediyorum kendi araştırmalarımı kendim yapıyorum. Dışarıdan bir tane araştırma sokmuyorum. Çünkü hepsi hormonlu. Ve vücuduma hormon girsin istemiyorum artık. Teşekkür ediyorum. Sokarlar atma. Sokarlar. Vücuduna hormon sokarlar. Ummadığın yerden gelir hormon. Şimdi Çin'de faaliyet gösteren bir havacılık firması en son teknolojiyle yeni bir ne üretti? Uçak. Gibicesine olur da hani uçar. Hayır, ama ben biliyorum ama yerden uçan bir şey mi? Yerden uçar. Tren. Arı gibi sokar. Yerden uçar. Kapsül mü? Kapsül. Bir de böyle şeyleri var. Küçük hap gibi olanları var. Zeplin mi? Ulan uçağı tanımlanamaz. Zeplin tanımlanamaz mı? Zeplini göstersem 1000 kişiye vallahi ben sana 700'ü 800'ü tanımlayamaz. Ne lan bu falan diye. Balon mu lan bu diye tanımlayamaz. Hayır yani. Olur mu ya? Lan bu diye tanım verilen bir tanımı kabul edecek misin sen? La bu eğer hani böyle içinde la bu geçen Var mesela habu diyar diye şarkılarımız var. Hani o tarz bir şeyse kabul ederim ama yoksa böyle şiveli miveli konuşuyorsa ben 5 dakika duramam orada. Teşekkür ediyorum. Çok evet özür dilerim. Ne bulmuşlar? Çin malı UFO'larımız hayırlı olsun. Yeni nasıl üretilir. Çin malı UFO? Bize i̇şte... gelen UFO artık orijinal UFO da mı gelecek? Yok, orijinal... Uzaydan değil. Onlar da uzaylılar tapon UFO ile mi geliyorlar? Yani tapon. Tapon ta oradan... Sason mu demek istiyorsun? Yani ta oradan yakacağımız benzin yerine Çin'de bir firmayla anlaşalım. Onlar yapsınlar UFO'ları. Ucuz ucuz ara ara dünyaları göstersinler mi demişler? Vallahi güzel bir havacılık firması, havada durabilen, uzaktan da kontrol edilebilen ve tanımlanamayan uçan objeleri piyasaya sürdü. Hem de nasıl gidiyor biliyor musun? Çok da ucuz da fiyatı. 1,5 metre çapında var. 1000 metreye kadar havaya kalkabiliyor. Güzel küçük joystickler var ya. Evet. Eskiden hatırlarsın. Bak, uzaktan onları... kumandalı bir şey mi? Uzaktan kumandalı. Joystickle kontrol edebiliyorsun. Gel arkadaşına şakanı yap. Ve çok da uygun fiyatı var, ben sana söyleyeyim yani. Senin gitar alacağın paraya bugün güzel UFO alabilirsin yani. O dereceye kadar. Bir tane böyle arkadaşım kalmadı ki şimdi bu şakayı yapabilecek. Aa, öyle olur mu canım? Kime gerçi yapacağım ben bu şakayı? Bize yap. Mesela al. Sen biliyorsun işte. Tamam ben biliyorum. Bir de zaten ben onun parasını da senden isteyeceğim. Oktay'a yaparız canım. Güzel güzel esprimiz olur. Gerçi sen bilirsin. Ya gitar alacaksın ya UFO alacaksın. Bir dakika. UFO al bize şaka yap diyor Fahir. Ne güzel değil mi? Sevgili dinleyiciler, siz ne olduğunu anlamadınız ama Oktay'ın gözü düştü. O eski korsan olduğundan bir gözü cam. O düştü gitti yıkamaya. Çünkü bazen böyle yerden aldığı gibi koyuyor. Tozlu tozlu göz duruyor gözünde. Ama iyi şimdi güzel. UFO alıyoruz. Kimin üstüne yapıyoruz onu mu tartışıyoruz? Ha, kimin üstüne yapıyoruz? Üçümüz para birleştirerek mi UFO alıyoruz? Ben gitar alacağına git dedim, UFO al ya. UFO al ve güzel üstüme yap dedim. Arkadaşlarına şakanı yap, esprini yap. Yaz sezonu. Her yerden çıkarsın. Yarın öbür gün tatile git. Masanın altından çıkar UFO'yu. Lak götür valla. Çocuk da eğlenir, ben sana söyleyeyim. Oturtursun onun üstüne yemek yedirken. Bir dön bir kaşık. Güzel uzaylı kıyafetini de giydir. Sal çocuğu ortaya. Sal. Yemin ediyorum ben sana söyleyeyim. Çok güzel para da kazanırsın. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Çocuk üstünden para kazanmayı şimdilik düşünmüyorum. Ege çocuk işçi çalıştırıyor diye adı çıkacak. Oktay'cım ver. Gözüm. O zaman ben bir başka hediye ihtimali olan bir şey vereyim. Maalesef artık bunu düşünmeyin hediyelerinizi alırken, seçerken. Çünkü Kara Şimşek yine satılmış. Ne? Kara Şimşek dizisinde oynayan şey var ya. Oynayan şey derken? YouTube'u diyenler Kara Şimşek'e de Kara Şimşek'i mi diyorlar? Kara Şimşek'i dizisini izliyor musun diye. Kit var ya, kit ya. Kit, evet. O yine satılmış abi. Orijinal kit mi? Orijinal kit. Onun adı neydi? Knight Rider mıydı? Neydi ya? Yok, arabayı satıyorlar galiba. Arabayı sattılar. Tabii canım, David Hasselhoff'u değil herhalde. David Hasselhoff'u da almayalım ya. Gözünü seveyim. Hayır, zaten huzur evinde mi yaşıyor? Neyse. Ben onun bakımıyla uğraşamam bu yaştan sonra. David Hasselhoff'un kendisinin aynısı iki tane kızı var. O kadar uzun mu bacakları kızlarında? Kızların bacaklarını görmedim. Çünkü kendileri daha gövdeye ağırlık vermişler gördüğüm kadarıyla. Kilomaj olarak. Ve de aynı adama David Hasselhoff'a uzun sarı peruk taktığını düşün. Bir de belle belle giydirdiğini düşün. Bir de belle belle yaptığını düşün. Aynısı olmuş. Çok hoşuma gitti. Nerede bulabilirsin? O kızlar bakıyorlarmış babalarına ama. Hangi sitede bulabilirsin? Senin sitene koysana bunu ya Ege. Hasselhoff.com. İstemiyorum. Egekayacan.com'da istiyorum. Ben aradığım her şeyi Egekayacan.com'da buldum. Tamam, o zaman sana orada David Hasselhoff posterlerimi koyuyorum. Vay, teşekkür ediyorum. Evdeki posterleri indirip duvardan scan etmem gerekecek senin için, ne yapalım. Evet, ne olmuş Hasselhoff diyorum. Ucuz gitmiş ya araba. Kaça gitmiş araba? 53 bin dolar. Gidiyor muymuş o araba peki? 84 model olduğuna göre gidiyordur abi, niye gitmesin? Bakımı falan tammış. Bir işte bir balataları falan değiştirmek. Bir önde ışığı. Bakımı falan tammıştı. Önde ampulleri değiştirmen lazım. Ampulleri falan yanıyor canım. Ampulü. Güzel pasta cilasını yaptırmışlar. Bir de ampullerini yaptırmışlar. Onun bir de konuşan yer... Ay ne kadar şeydi o, bayağı uzun zamandır izlemedim Knight Rider'ı da. Ulan zaten o zaman uzay aracı gibi görünen şey. Ne? Kit'in şeyi vardı ya, hani böyle bir fışın dalgası vardı konuşurken böyle genişlikler olan. Şimdi onu görsek ya, ben mesela Star Wars'u 90'ların ortasında eskileri bir daha gösterdi ya. Evet. Ne bu ya, bu uzay Star Wars dedikleri şey, uzay şeyleri dana kadar düğmeler. Yani o zamanlar bir şeylerin monitörle bilgisayarla olacağını hiç düşünmemişler 70'lerde filmi çekerken. Koca uzay gemisinde bütün düğmeler dana kadar şey gibi. çocuk uzay gemisi gibi. Büyük büyük düğmelerimize basalım falan diye. Ali'nin aletlerinde bile daha küçük düğmeler var ya. Ali'nin ne tip aletleri var abi? Biraz anlatır mısın? Mesela şey alet var. Alet çantası var ya Ali'nin mesela. İngiliz anahtarı. Yazar kasası var. Hadi canım. Yazar kasa oyuncağı var. Çocukların niye tezgahtarlaşıp. Yavrum vallahi güzel esnaf yetiştiriyorsun ya. Ulan söylesene bana. Nadanı kasasına koyacağım ben. Yemin ediyorum helal olsun çocuk girsin ya. Şimdi sadece kaç falan deyince sırf 2 diyor. Birkaç rakam daha öğren. Saat kaç, 2 kaç yaşındasın? Kaç sorusuna hep 2 ile cevap veriyor. Birkaç rakama daha hakim olsun ben kasaya koyacağım. Tamam, 20-25 rakamlarını öğrendiği zaman parça başına o zaman direkt gözüm rahat arkada kalmadan rahatlıkla bırakabilirim. Çok sıfırlı işlemleri yapabilecek kıvama getireceğim. Aa, ne güzelmiş ya. Kit de herhalde teneke bir şeydir şimdi. Ya sen Kit'in eski dizisini şeyini anlattın da görüntüsünü. Şimdi yeniden çekildi ya. Yine Kara Şimşek çekiliyor ya. Ben yeni gördüm bir şişman Michael Knight. Yanında robotik bir kadınla bir şeyler yaptı şişman ama olmadı. Şişman değil canım genç. Robotik kadınla bir öpüştü. Çok özür dilerim yani öldü bir şeyler arabada, oldu. Arabada şey yaptı. Kitle bakmış YouTube'una koymuş ama izliyor. Baraja mı gidelim diyordu böyle iyice bir de bunamış mı ne olmuş. Baraja hadi baraja gidelim falan gibi bir şeyler duydum ben hatta, kapattım. Hatta İrlandalıymış da Çıbık Barajı'na mı gidelim diye falan. Orada Moskalı biri almışlar. Ay rezillik İçimizdeki ya. İçimizdeki İrlandalıymış. O yine öyle görünüyor. Görüntüsü öyle yani onu diyeceğim. Aynı mı? Yeni dizide Takos. De yine görüntüsü Takos öyle model. Konuşurken fik fik fik yanan bir şey işte. Tebrik araç. Ediyoruz Kit'i. Ama güzel 53 bin dolarlık güzel bir hediye olur abi bu alana da. İyi ben o zaman sen... Kime şimdi hava atacak o Kit'le ben onu da anlamadım yani. Nasıl işte kime? Abi... Orada bununla ilgilenecek çocuklar 7 yaşında. Onlar zamanında bir dizi vardı o dizinin arabasıydı diye uzun uzun anlatma. Sen görsen Kit'i ona Kit diye fotoğraf çektirir misin? Ben fotoğraf çektirmem de ya. Bakarım bir ya. Gidip yine içine dışına bir bakarım. O Kit'in yanında gazoz satılıyorsa tamam mı? Bir de yanında gazoz var. Evet. Hangisinden alırsın? Kitli gazozdan mı alırsın? Kit'in olduğu yerden gazoz aldım diye. Olur, koşar olur. Mısın oraya? Tabii ben kitli gazozdan alırım ya. Kitli gazoz bak işte reklam kampanya demek adam haklı. Niye o Kit'in arasında gazoz mu gösteriyorlardı? Hayır ben diyorum ki alan adam dükkana mı koydu ne yaptı onu evine tutmamıştır herhalde. Evine gazozcu, tutuyor canım. Gazoz önüne koymuştur. Kit gazozları burada diye aynı gazozu 2 milyonluk gazozu 5 milyonu satıyordu. Yani. Sen her şeyi, Nada hesabı. Sen her şeyi yatırım olarak düşünüyorsun abi. Adam Kaliforniyalı bir adamın biri hastasıymış arabanın. Demiş ki alayım ben demiş biraz da param var. Artık o parayı da zaten herkesi kendin gibi düşünüyoruz anladığım kadarıyla. Biraz da param var. Ne yapabilirim? Volvo'yu da aldık. Bir de Kit alalım. Tebrik ediyoruz. Buyurun efendim. Ottüllüler bir araştırma yapıyordu. Ottüllüler eğlenmeyi biz biliriz. E tabi. Ottüllüler Ottüllüler 8500 yıllık örnekler üzerinde çalışıyorlardı. En nihayetinde ne noktaya vardılar? Son noktaya vardılar. Vallahi evet. Hakikaten eli ilk ekmek tutanları buldular. Ottüllüler. Kimdi ilk eli ekmek tutanlar? İyonlular. Olur mu Oktay'ım? Yapma. İyonlular neyi bulmuştu? Madeni para. İyonlular site devletleri halinde yaşamayı bulmuşlar. İlk sitecilik İyonlulardı değil mi? İlk aidatı da onlar toplamışlar. Tabii site aidatı ve site içi kuralları İyonlular kurmuşlar. Bu sizin olduğunuz siteyi falan hep İyonlular kurdu diye biliyorum. Valla Ottüllülerin uzun süredir. O zaman da buralar hep denizmiş. Tabii canım. Deniz kıyısıymış. Deniz kıyısı. Benim bahçede şeyler buldum. Tam çiçek ekerken. Sike mi? Sikke mi buldun? Sikkeler buldum. Bir de şeyler buldum. Tam sikkelerin tam olduğu noktada kabuklar buldum böyle. Zaten sizin siteye yukarıdan bakılınca böyle madeni para şeklindeymiş. O yok doğru canım. Mu Fahir? Midye kabuğu şeklinde. Midye dolması şeklinde hatta. Öyle derler. Midye dolması mı? Güzel şık bir midye dolması şeklinde. Eli ilk ekmek tutanlar çatal öyküler, Ottüllüler açıkladı. Adı üstünde çatal öykü işte. Nasıl? Gerçi o zaman çatalla ekmeği koparıp çatalı mı? Batıp bandırmışlar. Çatal ya o aşk olsun ya. Çatal öyküler çok güzel ekmek yiyorlardı. Sen benim ekmek yememe laf falan ediyorsun. Bir de çatal öyküler'in yiyişini gör. Ne oluyor? Çok güzel bir şarkı çalacağım. Sen de o sırada bir ıhlamur sesini bir tatlı tatlı yumuşat. Sonra devam ederiz. Sonny J ile bitiriyoruz bu saati sevgili dinleyiciler. Hands Free 103.1 Radyo Ortada. Hemen ardından da aklından en son gelişmeler 9 haberlerinde. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın komşular Panor'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor bu pazar günü. ODTÜ Mezunlar Derneği'nin Vişnelik tesislerinde Çim Amfi'de artık gelenekselleşmiş neredeyse Mazhar Fatih Özkan konserlerinden biri gerçekleşecek. Bu yıl aslında bu konserle beraber Agu albümünden şarkıları ilk defa canlı dinleme şansına da sahip olacağız herhalde. Evet, Agu'dan sonra ilk defa. Agu'dan sonra ilk defa yapıyoruz bu konseri. Bir şekilde dinleyeceğiz. Bir milli parkı, efendim bir sarı laleleri. Sarı laleleri büyük ihtimalle Ercan Saatçi etkisi olmadan da daha Mahzar Fuat Özkan havasında dinleme şansımız olacak. Sen çok güzel söylüyorsun. Güzel bir yorumun var sarı laleler. Onu bir söylesene Ege'cim yani lütfen. Onu bir paylaş dinleyicilerimizin. Beni kırma hadi. O zaman bir yarışma konusunu söyleyelim de dinleyicilerimiz ararken de ben bir sarı laleleri tamam. seslendireyim. Sevgili dinleyiciler karışık kaset hazırlıyoruz yine. Vaktimiz azaldı o yüzden herhalde bir 60'lık kaset olacak en fazla. Şansımız yaver giderse 90'larda çıkarız. Telefonlarınızı bekliyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Mazhar Fuat Özkan şey yapıyoruz ama eğlenceli şarkılardan yapalım. Eğlenceli şarkılar kaseti. Yani öyle acıklı aşk şarkılarını başka gün yaparız. Bugün eğlenceli gaz şarkılar koyacağız. Mustafa şarkısı yok değil mi? Mustafa işte Mustafa Yağmur varız evet. Koyamayacağız. Tamam. Sarı laleleri de koyamayacağız. Ama kasette yer almayan bu şarkıyı ben size İzmir'deki sokak müzisyeni yaşlı amca gibi seslendirmek istiyorum. Sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sana ne oluyor ya? Adamı gören Ege. Hayır, yorum onu, Ege'nin. İçime sokak müzisyeni kaçtı. Adam tutamıyor kendini. Tutamıyorum. Ay çok teşekkür ederim. Tutan come on diyorum size. Evet. demiyorum hiçbir şey demiyorum. Kaset hazırlıyoruz diyorum. Kaset hazırlıyoruz hakikaten de güzel. Bu kaset hazırlama korsan mı ya şimdi bizim yaptığımız? Maalesef senin anlattığına göre yasalar çerçevesinde bu korsan olarak gerçekleşiyor. Yani bir insan sevgilisine bir karışık kaset bir zamanlar öyle bir şey var. Hala vardır herhalde liselerde. Liselerde yok da karışık askerde kaset... hala devam ediyor işte asker kaseti. Askerdeki tam korsanlık da. Orada çünkü kendin de uğraşmıyorsun. Bir adamın birine aracı kuruma liste veriyorsun. Anons yazıyorsun bayan anonsu bayan şunu söylesin diye. Benim vardı öyle güzel bir kasetim ya. Ya getirseydin de çaldırsaydık ya. Ben de yaptırmıştım. Ulan bir ben yaptırmamışım ya. O şimdi asker diyorlardı. Çok güzel. Ben üniversitedeyken yaptırmıştım. Can kat falan var mavi sakal. Yerlere tükürürsen falan diye. Çok güzel kaset. Bu arada telefonlarımız yanıp sönüyor ve fakat stüdyoya bağlanamıyor. Ve fakat ve lakin. Biz kendi imkanlarımızla bir şeyler deneyelim. İlk dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi telefon operatörümüz şu anda herhalde çay ve poğaçayla uğraştığı için biz sizi otomatikman yayına aldık. Yani isterseniz küfredip anamıza babamıza bacımıza küfredip çat diye telefonu kapatabilirsiniz. Hiç bizim size tekrar ulaşma şansımız yok. O yüzden ben size lütfen. Böyle bir fırsat. Valla hakikaten insanın ayağına her zaman böyle fırsat gelmiyor. Hakikaten yani. Valla iyi değerlendirin diyorum ben. Şimdi burada diyeceksiniz ki Mahzar Fuat Özkan mecburen. Onun yerine. Allah belanızı versin de başlayabilirsiniz mesela. Evet. Bir düşünün karar verin. Ama bela okursanız davetiye vermeyiz ona göre. Bela konursanız çünkü döner dolaşır size gelir. Hatta size bunun için fırsat da verelim. Bir süre sessizlik de olsun yayında. Ay kız delirmeye başladı. Sinirlendi. Ay Allah sizi evet. Bekliyoruz evet. Basıyor küfürü. Dur. Başlangıcıydı. Ay. Evet dinliyoruz buyurun. Kitlendim bir şey söyleyemiyorum. Adınızı alalım biz hemen. Özge. Özge ha adınızı aldık. Telefonunuzu da aldık mı bittiniz. Özge Hanım neredesiniz şu anda? 100. yılda. 100. yılda mı? Peki efendim hemen alalım cevabınız Özge Hanım. 100. yılda bekar evinde kalıyormuş Özge. Ele güne karşı yapayalnız. Ele güne karşı yapayalnızla açılsın diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere iyi şanslar diliyoruz size. Keşke Özge iyi değerlendirseydi. Bak insan hayatına her zaman böyle bir fırsat çıkmıyor ki. Ay dedi. Ay dedi. Kitlendim. Kitlendim dedi. Ben ne kitleneceğim? Bas küfürü, bas kalayı bir rahatla. Ele güne karşı. Mesela veya en basitinden kitlendim diye ha. Şey yapsaydı. Ha yani. Demek ki ama. Kız nasıl bir aile terbiyesi aldıysa ben de onu şey yapmıyorum. Bunun anası babası da böyleydi. Hanımefendi yetiştirdiler. Lady telefonları. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağlar ben. Çağlar Bey kibar bir insana benziyorsunuz. Sesinizden öyle anladık. Basacaksanız küfürü buyurun. Yok küfür basmayacağım da bilet istiyorum. Çok ihtiyacım var. Bilet istiyorum. Bilet istiyorum. Ama, böyle... ama bu sefer başaracağım. Bilet istiyorum deyin o zaman. Çağlar Bey alalım cevabınız hemen. Vak durak. Nasıl ama? Ben kilitlendim. Çok teşekkürler baktılar. Görüşmek üzere Çağlar Bey. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Banaran'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu pazar günü gerçekleşecek Mazhar Fuat Özkan konseri için davetiyeler var elimizde. Ve bir Mazhar Fuat Özkan kaseti hazırlamaya çalışıyoruz. Bir karışık kaset ama eğlenceli şarkılar dolu bir karışık kaset. Öyle Buse'lik makamlarını Bodrum Bodrum'a bağlayacağımız ve kaset bittiğinde hüngür hüngür ağlayacağımız bir şey değil. Eğleneceğimiz, coşacağımız şu dakikaya kadar iki şarkı alabildik sadece. Ele Güne Karşı. Vaktırak. Neşeli, coşturan şarkılardı. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Ben Müge, Müge Betin. Merhabalar Müge Hanım. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben mazeretim var demek istiyorum. Mazhar Fuat Özkan'dan onu eklemenizi rica ederim. Peki, çok teşekkürler. Rica ne demek. Görüşmek üzere. Rica ne demek. Emir olur bizim için. Müge Hanım, ne? Ay, çok da hanımefendi. Gitti Fahir. Mazeretim var. Müge radyosuna. Yalnız Fahir, radyoyu yeni açan böyle 50-60 yaşlarında bir hanım varsa dinleyenler son derece kibarlar. Son derece kibarlar. Böyle diğer radyolarda bay bay bay diye konuşuyorlar. Orada çok efendi bir çocuk vardı. Zirve yarışı. Zirveye çıkmıştık. Evet buyurun efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Hatice Hanım. Yanlış mı? Yeliz Hanım. Özür dilerim. Ege'cim ha, yanlış bari. Anlayamazdım herhalde. Hakikaten yani. Bir de göbek adınız olabilir mi? Hayır. Akrabalarınızda Hatice var mı? Hayır. Görümcesi de ondan biraz da bozuldu. Hiç sizin şey. Saçınız Hatice gene böyle miydi eskiden yani. De? Saçınız böyle miydi gene? Nasıldı? Bir böyle. Hafta önce falan böyle miydi? Hayır. Ha işte ondan. Hatice'nin saçı gibi olmuş da ondan. Ondan karıştırdı Ege'cim. Buyurun efendim dinliyoruz Yeliz Hanım. Psikopat. Cem Yılmaz, Mazhar Alanso. Çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek ederim, üzere. Hoşçakalın. Bir de orada neydi çok o? Çok hanımefendi. Sami. Sami Hoş'tan mıydı o adam? Sami Hoş ses. Hazin ses. Hüzün. Ne diyeyim abi? Pulsedik. Bilmiyorum. Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Berbat bir trafiğin içindeyim. Hadi neredesiniz ya? Nerede tam olarak? Yeriniz ne? Pencereden bakarsanız görebilirsiniz. Ottü'nün önündeyim. Ya evet, Eskişehir yolundan buraya geliş yok. Biz de şeydeyiz şu anda. Hani Ottü'nün girişinde bir tane böyle bilim ağacı var ya. O ağacın altında. Oradan yayın yapıyoruz. Yok altta karpuz kestik güzel. Dur bir dakika, ben şimdi hemen onun üstüne çıkayım. Ana! Ne haber? El sallıyorum. Gördüm. İyi salla. Orada yalnız bir kamyoncu abi üstüne alındı o el sallamayı. Biz hemen kapatalım da siz tamam, tanışın. Tamam, o benim işte bıyıklı olan. Ha, merhaba pardon. Hoş geldiniz efendim. Hemen alalım cevabınızı. Hoş bulduk. Ben şu anda hamakta sallanmak isterdim. Aa evet, hamak gerçekten de. Gerçi Mazhar Alanso'nun solo şarkıları bunlar ama Psikopat da öyleydi. Sayılmıyor efendim ve bu yüzden 2 yıl yatacaksınız. Daha önce sizin şeyiniz var mıydı? Cezanız var mıydı? Daha önce yoktu. O zaman tecil edilir. O zaman tecil edilir. Hiç merak etmeyin efendim. İyi günler. İyi günler. Rahat olun, müşteri olun. Cezasını trafikte çekecek. Yazık bir hafta. Ya Murat'ın çektiği ne ya? Ya o öyle bir kamyonla bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Sıkışık. Kamyonculuk zor zanaat. Bir de ceza yedi durup dururken. Hakikaten durup dururken. Yazık. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey. Konuşurken göremediğimiz dinleyicilerimize karşı biraz mesafeli oluyor. Siz neredesiniz şu anda? Ben iş yerindeyim, çalışıyorum. Nerede? Nasıl? Nasıl değil, nerede? Çankaya'da. Nezih bir muhittesiniz. Güzel, sıcak şu anda. Sıcak diyorsunuz. Yanda inşaat var, işçiler var. Of. Kaçmış yevmiyede. Öyle of falan demeyin işçiler deyince. Yanda işçiler var, of. Tali vallahi. Yemedi yanında yat yani. Evet. Özgür Bey. Nezih bir insan Özgür Bey. Nezih bir yerde de çalışıyor lütfen. Cevabını alalım hemen Özgür Bey'in. Ben tam cevabı hatırlamıyorum. Yani şarkının adını çok... İşçilere sorun siz onu. Oradan hani, bağır bir işçilere bakalım biliyorlar mıymış. Burada çok değişik şeyleri var. Mazhar Fuat Özkan dinlemiyorlar bence de. Hani o... bir tane çocuk vardı, bu kahvenin önünden geçiyordu bir Ali kızı. Ali Desidero. Evet, bence favori odur yani. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu şarkıyı da böyle anlatan. Hani bir çocuk film vardı. Film gibi anlattı hakikaten ya. Vardı hani kahvenin önünden geçiyordu. Ali Desidero. Ha o işte. Ama abla. Ali Desidero öyle anlatılabilir. Yemin etti mi öyle anlatabilir misin? Hani kısa kursunlar. Ona yolları göstermişler diye anlatıyor. Denize atılıyordu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ünal Erdaloğlu. Ünal Bey hoş geldiniz. Bu sabah soyadıyla yarışmamıza katılan ilk dinleyicimizsiniz. Yarışmanın havasını değiştirdiniz. Buyurun. Biraz radyonuzun sesi. Ciddi bir şey söyleyeceğim ama. Hemen alalım şarkıyı. Deli deli kulakları küpeli. Peki efendim, çok teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi yolculuklar. Sağ olun, teşekkürler. Esas kamyon, kamyonu kullanan vallahi galiba Ünal ya. Vallahi. Bu arada deli deli kulakları küpeliği söylemeye başladı Aylin. Hadi daha doğrusu yani Avrupa kısmını söylüyor. Ondan sonra bir güzel yerden deli deli başlamış. Yapıp kulaklarını tutuyor, çok güzel. Güzel yerden başlamış, böyle gereksiz bir... Sanat hayatına değil mi? Evet. Ateni Makkotu'yu da şey yapıyorum, çalıyorum. Öyle bir tane CD'si var arabada. Kikikikokokokoy diyor, onu koyuyoruz o zaman. Kikikikokokoy var, deli deli var. Peki peki, anladık var. Onu da gofret reklamından ezberledi. Onun dışında Vakturak koydum da o çok enteresan gelmedi. Bir de ha, Diday Diday diye öğrendi işte. Yeter zaten. Daha ne? Doğru. Çocuk, zaten çocuk daha 4 şarkıda Ankara'nın bir ucunda öbür ucuna gidiyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fadime Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz Fadime Hanım? Çalışıyoruz. Ne tip bir yerde? Mimari ofiste çalışıyoruz. Bir çift mimari ofiste çalışıyorsunuz. Evet. Mal sahibi çift mi? Pardon, anlamadım. Önemli değil. Mülk sizin mi yoksa kira mı? Mülk bizim değil zaten, ben de patron değilim, fark etmez yani. Hiç bana da fark etmez valla. Patron olmak ister miydiniz? Anlamıyorum, çok karışık geliyor sesiniz. Evet bence de. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı biz. Mecburen diyoruz. Mecburen. Mecburiyetten. Evet. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. İyi günler. Haza hanımefendi, Fadime Hanım. Yani o mimari ofisin bütün yükü bu Fadime'nin omuzlarında. Doğru hakikaten. Mecburen. Yani derler ya, mimarlar binaları dikiyorlar. Fatime gibi sağlam temeller evet olmasaydı o mimarlık şirketleri bele bele sallanırdı. Tabii. Bazı yaprak şeyleri gibi neden yapıyoruz? Mecburen. Evet ablam. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Dönüş. Efendim? Dönüş ben. Dönüş Hanım. Aa, ne güzelmiş isminiz. Alo. Efendim anlamadım. Alo değil. Çok isminiz güzelmiş, ne güzelmiş. İsminiz. Adınız da çok yaşayın. Ben... Dönüş Hanım. Teşekkür ederim. Çok beğenmiyorum ama yine de teşekkür ederim. Niye bir sorun yaşıyorsunuz değil mi, tatlı bir şekilde? Evet, evet. Ne ama gibi bir sorun yaşıyorsunuz? Mesela ne diyorlar Dönüş Hanım? Anlamıyorlar Dönüş. Ne döndü falan diyorlar ama normalde Demet kimlikte Dönüş. Kimse Dönüş'ü kullanmıyor. Herkes Demet diyor. Kimse siz mi kullanıyorsunuz radyo yayınlarına katılıyor? Ben evet, maalesef onun için kullanıyorum. Pardon, anlamadım. Şimdi kimliğinizde Dönüş yazıyor. Dönüş yazıyor. Siz ama normalde Demet diyorsunuz. Demet diyorum. Kimse Dönüş'ü bilmiyor zaten. Ailemden başka kimse bilmiyor. Bu bir sır mı? Değil. Sırmıştı. Bitmişti. O zaman kimsenin anlamaması gibi bir şey de söz konusu değil. Evet, doğru. Değil tabii ki. Sadece radyolarda işte. Bana döş gibi böyle geliyor. Böyle radyolarda. Hanımefendi, yani siz gene Demet diye tanıtabilirdiniz kendinizi. Mahkemelerde evet sürmezdiniz. Kimlik yaşıyordunuz. Ya, sorun olur diye aslında öyle yapacak. Ha, bileti alırsam. Orada da Dönüş deme, ay ablam kıyamam, nasıl da özgüveni var, ay canım kıyamadım vallahi Dönüş döndü. Hanım, benim aklıma güzel bir espri geliyor sizinle ilgili, Dönüşü muhteşem olacak diye, ama var mı erkek evet arkadaşınız bunu yapan? Hayır. Onu da bulalım efendim. Evet, evet, ama var, siz tabii ki çocuklar kendinizi Demet diye tanıttığınız için. O bir hüsran oluyor tabii sürekli. Bilenler dalga geçiyorlar maalesef. Aynen. Bilenler bilmeyenler. Buyurun aynen efendim, hemen cevabınızı alalım. Ben caz demek istiyorum. Efendim demek istiyorum. Caz. 5 dakikada değişir bütün işler. Peki çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşçakalın. Hoşçakal döndü. Gider ayakta bir laf sokayım dedim, ne yapayım. Çok iyi yaptım Fahir. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Huhu. Fakat. Lakin. Ancak de ancak. Olmayınca olmuyor. Alo. Olmayınca olmuyor. Gerçekten de olmuyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geliyoruz. Bugün yarışmayı biraz sıkıştırmak zorunda kaldık. Evet. Güzel bir şarkıyla kapatmak istiyorum. O yüzden isterseniz o piti piti kararımayla sepetini değerlendirelim. Bence son bir tane alalım varsa. Yoksa bak kapatıyorum. Tamam. Bence Demet Hanım'a verelim. Bence de evet, Dönüş'e verelim. Ama Demet Hanım diye bir dinleyicimiz yok. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız ya? Kimliğiyle gelsin herkes. Kimliğinde Demet yazan alır. Böyle bir davetiyeyi alacak. Öyle bir sistem kuralım. Mantıklı olan da o. Başka türlü bana yani bir bana şeyler uydurmanın alemi yok gibi geliyor. Bu ne saatten dersin sonra. O zaman ben size veda şarkısını çalayım da neşimiz yerine gelsin. Ay. Hakikaten de. Ay vallahi tüylerim diken diken oldu hakikaten şu anda. Şöyle bir 10 yıl öncesine gidelim de adam gibi bir... Ben çocukluğuma dönmek istiyorum. Ercan Saatçi etkilerinden uzak bir araya gelerek şarkı yaptıkları son dönemden bir şey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.